ya mio motema na ndai motima toya mama ye na kangi motema na pio na leli pasi na ndai na ndoto na ye na zongi si motema na ndai si matoya mama kanga na maboko balola miso mama otala kangai oko pesa mawa Seki sanga moketo ya mama Moli mweto ni la mawa Ando ya mama Ake sanga mirimo na bana Ke bana basonga ando ya Na kangi mote bala pio na leli pasi na ngai Na ndoto na ye Nasongisi mote malanga si mato ya mama Kangana maboko Balola miso mama Otala kangai Oko pesa mawa Sekisa mamoketo ya mama Oli mweto nina mawa Bush, bush, bush, bush Ta ta ti ta ta ta Janki mama la bana ye mama nakole la opisio nakole la efanga nakole la papa joseo mama nakole la opisio nakole la efanga nakole la papa joseo mama molingo ya ngana ye mama la bana o sukala ngali wao mama nakolo baba kolembe ngana ye Mokoko mokoko yenga na shenu Nakolela Doris, nakolela Buinyo Nakolela Tiki Soneo, no no Nakolela Doris, nakolela Buinyo Nakolela Tiki Soneo, mama Lolo Olingo ya ngana ye Mama na panao, suka na ngani wao Mama ye, bakolo baba koleme Ngana ye o, motu motu motu ye Adolphine, nakole la Jenny, nakole la Tizi, nakole la Gorito ya Lolo, nakole la Jenny, nakole la Tizi, nakole la Gorito ya Lolo. Olimba ya ngana ye, uge, uge, mama na bana, suka na ngali wao, mama ye, bakolo baba koleme, oe, oe, oe, oe, morena ye, wapi morena ye, Nakole la opiso, nakole la efanga, nakole la papa joseo, papa ekose. Nakole la opiso, nakole la efanga, nakole la papa joseo, papa ekose. Oh, 737. Push. Push, push, push, push, push. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Basket. Andele.